Protection guarantee to the rich, rich, young, young, and pretty. Oh, she's rich, rich, young, young, and pretty. Oh, she's rich, rich, young, young, and pretty. Sziasztok, ez a Bodybuilder Rádió és a Silent Rage-el kezdtük. Már volt egy pár szó Silent Rage-re. Volt már néhányszor, de ez a szám még nem volt. Ez az a zenekar, amiről életemben először úgy hallottam, hogy jöttem haza a 2,3D Opel Rekord hullaszállító típusú autómmal, és hallgattam az amerikai hangjait, és akkor beszélt róla az amerikai hangja a műsorvezetője, akinek nem jut eszembe a neve, az Istennek sem, de egyébként valószínűleg egy elég nagy sekvej, viszont nagyon jó zenei műsor csinált, és emlékszem, hogy említette akkor, hogy Paul Stanley bábáskodott a banda felett annak idején, aki pedig a Kissnek volt ugye a leghosszabb nyelvű tagja, és Paul Stanley valójában a második albumhoz producerkedett, az ő kiadója adta ki a második albumot, és azt hiszem mindössze 3 album volt a Silent Rage-nek, és nagyon nehéz megtalálni, de ha meg tudjátok találni, akkor érdemes. Na, van-e valami téma ötleted az 1 millió témán közül? Hát először is azt mondjuk el, hogy ez a Rich Young and Pretty című szám volt, ja, igen, szerintem azt lemaradt. Aztán utána meg, hát van sok témánk, tényleg rengeteg. Hát van egy nagyon jó dolog, ami zenei vonatkozásban, de ezt majd be fogjuk szúrni a dolog közepében. Tehát egy nagyon jó zenei vonatkozású témát mindenképpen ma el akarok sütni. Azon kívül a múltkori adásban beszéltünk az amúgy viszonylag rossz Interceptor című filmről, aminek nem emlékszem, mi volt a magyar. The Great. Ja nem, magyarul? Száguldó bosszú, lehet, hogy valami ilyen okosság volt. És ott merült fel ez a dolog, hogy én ahogy keresgéltem a cikkemhez különböző háttéranyagokat, hogy ne írjak hülyeséget a Dodge M4S típusú autóról, belefutottam egy YouTube videóba, és ez az a fajta YouTube videó, amit szeretek. Ez nagyon ritka. De bizony vannak értelmes YouTube videók, még filmes vonatkozásban is, ahol lelkes rajongók összeszednek érdekes információkat filmekről, és olyan dolgokat is megtudhatsz, amit esetleg nem tudtál, és például egy ilyen információcsokorral találkoztam én is ezzel a filmmel kapcsolatban. Például te nem láttad még, illetve ha láttad is, akkor nagyon régen. A filmet? Igen. Én nem láttam egyáltalán igazából, de így ebből a videóból, meg abból, amit elmondtál korábban, úgy össze tudom rakni, hogy miről van szó. Ki kellett volna a házi feladatnak, hogy adjam, hogy megnézd. Egyébként én így nagyjából azóta megnéztem még egyszer, nem volt időm, de így végig tekergettem, és ki is láttam, hogy majd Térdvédő Zoli haveromban megnézzük, és meg kell, hogy mondjam, hogy ez azért egy bűnrossz film. Tehát tényleg marha gagyi, ami miatt érdemes megnézni, ez a hangulata. De, ami érdekes, a mi szempontunkból és abból a szempontból, hogy megértsétek, hogy a filmipar hogy működik, hogy most tudtam meg például ebből a videóból azt, hogy ezt a filmet télen forgatták. Ami ugye azért érdekes, mert ilyen alapvetően nyári hangulata van az egésznek. Igen, és alapvetően ez egy nyári film, és alapvetően a fiatalok a tónál ott napoznak és úszkálnak a tóban. Meg kúrnak a tóban, ami rohadt hideg. Te nem is láttad azt a filmet? Láttam a jelenteteket belőle, nem, tehát ebben a tóban videóban, az... de. Nem. Hát akkor mi az Isten láttam? Semmit. Én nem azt mondtam, hogy telibe mutatja, hogy izé pornó van. Nem. Ebben a filmben szerintem nem kúrtak, a tóban nem volt semmilyen. Tehát akkor még egy más világ volt, nem kellett kúrni mindenhol, tehát az egész más nem úgy működött, annak innen, hogy bekapcsolta a tévét, és akkor mindenképpen valami ilyesmi van. Szóval most láttam egy cikket arról, hogy lesz egy tévéműsor Amerikában, az lesz a cím, hogy Sexbox. Nagyon érdekesen hangzik. Hányak már most? Hányhat szerintem már most, de hogyha meghalod, akkor még egyszer fogsz hányni, és úgyhogy nem kell sietni nagyon. Ez arról fog szólni, hogy két embert így beraknak egy dobozba, ott dugnak, utána kijönnek, utána ilyen pszichológusokkal, mindenféle emberekkel megbeszélik, hogy milyen volt a dugás. Hát erről ennyit, meg az egész televíziózásról. Most akartam egyébként elmondani a BBTV-nek a legvégén, amit majd fogtok látni egy-két napon belül, illetve nem, mire ez kikerül, addigra már láttátok, jó esetben. Most akartam pont erről beszélni a BBTV-ben, hogy mennyire nem kell a médiával foglalkozni, mennyire megbízhatatlan már minden, de nem tudom, hogy átjött-e a szövegbe, mert elég gyorsan kellett felvennünk. Na mindegy, visszatérve a dologban, tehát a fiatalságot lazán napozik meg úszkál, és valójában február volt, amikor ezt forgatták, egyébként Arizona államban volt az Amerikában, és a vizes jelenetek azok a legkeményebbek, mert tényleg tök hideg vízben kellett nekik úszkálni, és el kellett játszani a színészeknek azt, hogy hú, most meleg van és happy-ség. És egyébként azt nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy amikor van egy mondjuk egy olyan jelenet egy filmben, amikor zúg az eső és bőrigáznak a szereplők, vagy a folyóban kell mászkálni, hát akkor nem tudnak meleg vizet biztosítani a producerek. Tehát ez egyáltalán nem úgy van, hogy meleg eső fog esni azért, hogy ne fázzon szegény színész, hanem tényleg ott halálszívás van, nekik ha sár van, akkor a hideg sárban kell ott dagonyázni, ha tél van, akkor a hóban kell dagonyázni, ha a hideg vízben kell mászkálni, akkor hideg vízben kell mászkálni, és hát az esőgép, amikor ugye mesterségesen szórják az esőt az emberekre, abban bizony hideg víz van, tehát egyáltalán nem egy olyan nagyon élvezetes minden szempontból filmsztárnak lenni. Hát de van kokain. Hát és igen, nem vagy a az, sokat, az lehet, hogy sokat segít, azt el tudom képzelni, de ugye mi nem feltételezünk filmsztárokról ilyen dolgot, hogy kokainozott. Főleg Charlie-ról, abszolút. Kizárt. Nem, egyébként Charlie lehet, hogy akkor még nem kokainozott. Legalábbis annyit, mint most. Igen, csak a pályája elején volt, nem biztos, hogy nagy hülyeséget mondok, ha ebben a filmben ez a második filmje volt. Csak egyébként igen. A főszereplő csajnak a palia meg Johnny Depp volt. Talán volt is szó arról, hogy Johnny Depp legyen a főszereplő ebben a filmben, de Johnny valamiért nem tudta ezt elvállalni. Nem, még csak nem is főszereplő, valami mellékszereplő, ja, mellékszereplő kapott volna a bandában, és még oda se tették be, mert azt mondták, hogy ez egy senki, egy szar. Ja, hoppá. Hát ez nem jött be ez a dolog, és Johnny Depp végig ott volt a forgatáson a barátnőjével gyakorlatilag. Aztán még egy érdekes dolgot találtam, amit nem vettem észre a filmben én sem, csak így az alapján, hogy ugye informatíve elmondták nekem a YouTube-ról, hogy a kompresszoros autó, ami a filmben szerepel, a sárga kompresszoros autó, azon a légtorkok be vannak zárva. Ami nyilván tök jó a teljesítménynek. Nem, tehát nem. Ez azt jelenti, hogy egy kombu kompresszor volt ráépítve az autóra, és egyébként látszik is, hogy van egy ilyen lánc, ami a kompresszort forgatja, illetve az nem tudom, ez láncos volt-e, vagy bordásszíjas, mert Mad Max-be bordásszíjas megoldás van, most erre egy hirtelen nem is emlékszem, de az a lényeg, hogy áll a cucc, tehát egy kamuból rá volt applikálva a motorháztetőre. És a filmnek egy jelenetében egyébként szétlőnek egy csomó autót, azok is nyilvánvalóan nem igazi autók voltak, hanem csak kasznik. Csak üres kasznikat lövöldözött szét. Charlie Sheen nagyon futurisztikus űrember ruhába beöltözve, aminek az égvilágon semmi értelme nincsen. Na mindegy, hát ennyit a filmipar apró kis trükkjeiről, amik azért szerintem elég érdekesek tudnak lenni. Na, a Charlie Sheen-nel kapcsolódik a Two and a Half Men című sorozat, aminek még a címét is fáj kimondani magyarul, vagy legalábbis fáj kimondani a címét magyarul, az mi az? Két pasi meg egy kicsi, valami ilyesmi. Két pasi meg egy kicsi, ezt valaki leírta. Elindul egy picsa volt. Hát valószínű, de valószínűleg hülye picsa. Most volt, hogy az edzőválaszolban pont egy szellemi fogyatékos, és ezzel kapcsolatban van egy frenetikus információd neked. Hogy jön az utolsó rész, és lesz egy nagyon-nagyon komoly sztárvendég. Nem jön, már kész van, és volt egy nagyon komoly sztárvendég, konkrétan Arnold. Ja, úgy az már lement? Igen, én láttam a jelenetet, amiben benne volt Arnold. Ja. Egyenlet, és ezzel lelőttek nekem poénokat a sorozatból, mert én még tökre nem tartok ott, én még ott tartok, hogy Charlie még van. Jó, ja, hát én már azokat a részeket, ahol már Charlie Sheen nincs a sorozatban, hanem ez a kis bájgónár fejű hülye gyerek van, azt én már nem néztem. Hát én se tervezem megnézni, de én még ott tartok, hogy van Charlie, és hogyha annak a végére érek, én onnantól abba is hagyom, de lelőtték azt, hogy Charlie-val mit fognak csinálni utána, úgyhogy most elrontották. Ez egyébként nálunk otthon családilag az a lefekvés előtti, elolvás előtti program, hogy ilyen hülye sorozatokat nézünk. Ugye ezt már régen nem néztük, most a Walking Dead, ami zseniálisan nem sikerült magyarra lefordítani, című sorozatnak néztük a következő részét, ami szerintem műrosz volt. Meglepő módon nem történt benne semmi, csak nyavajogtak. De sokszor vannak ilyen filler részek a sorozatokban, és ez engem a halálba idegesít. Igen, igazán. Hát engem is a halálba idegesített, de ez onnan sokat segített, hogy elaludtam rajta. Na hát, de akkor jó. Akkor végül is beteljesítette a feladatát. Na egyébként eszembe jutott, hogy mi volt az, ami viszont a múltkor nem jutott eszembe. Na. Hogy a valamelyik nők lapja szintű fogyatékos újságban milyen testépítése kapcsolatos okos információt küldött, vagy olvashattunk, mivel valaki átküldte. Mégpedig az, hogy anyatejet isznak a testépítők. Ezt hát leírta valaki egy újságíró, hogy anya, ez az új őrület, divat, hogy anyatejet isznak a testépítők. Nem csak Magyarországon írta ezt le egyébként a nyomodik újságíró. Nem kellettől tartani, külföldön hát is megírták. Te az eredetét megtaláltad valahol. Igen. Némi googlizás segítségével gondolom. Ott írtak hát igazából belefordultam egy fórumon, de tök mindegy. Nem olvastam el, mert igazából ránézek egy ilyen cikkre, és már felbaszom az agyam, tehát most kell az nekem, hogy agyvérzést kapjak. Megfosztod az olvasóinkat a tudástól. Hát, nem, a tudástól nem. A hányástól fosztom meg őket. De szerintem az egy jó dolog. Megsporolok nekik egy hányást. Azt hittem azt mondtad, hogy a hányás jó dolog. Nem, hát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy valami agyhalott, nem tudom miért, hogy lehet, hogyan kavarodik valakinek az információ ilyen formán az agyába. Valószínűleg arról van szó, hogy egyszerűen egy buta ember próbálta meg ezt az információt befogadni. Emlékszem arra, hogy volt egy ismerősöm, egy néni, aki nem volt okos, és ő nekem elmesélte egyszer azt, hogy látta a tévében, hogy feltaláltak az olyan autót, ami nem törik össze. Na most hát, mondtam neki, hogy tetszik tudni, az a baj ezzel, az autó az úgy van megcsinálva direkt, hogy törjön össze. Hát az autóipari fejlesztések a nem törik össze típusú autótól az összetörik típusú autó felé mennek, nem pedig fordítva. Tudna az autóipar olyan autót csinálni, ami nem törik össze, nincs ezzel probléma. Az a probléma, hogy mi történik az emberrel, aki benne ül. Akkor meghalsz, hogyha az autó nem törik hát össze. Vagy az autó törik össze, vagy a benne levő ember, vagy a kint levő ember, akit az autó eltalál. Tehát nem véletlenül csináltak az autókra, vagy fejlesztettek ki gyűrődési zónákat. Nem véletlenül krumpli alakú az összes autó már. Ez egy gyalogos védelmi rendszernek az eleme, hogy az autók olyan alakúak, amilyenek, hogy a gyalogost érő esetleges ütés az ne egy pontba koncentrálódjon, hanem el tudjon a mozgási energia oszlani az autó orrán, és az autó elején azért van a gyűrűző zónák, hogy a mozgási energia felemésztődjön valahol, és ez ne az utas cellába, illetve közvetlenül az utasra érkezzen 100%-os hatásfokkal. Ha valakivel előfordult már az, hogy ráfutásos balesetben vett részt, tehát véletlenül neki mentél az előtted levő autónak, akkor igencsak megdöbbenve vehette el azt tudomásul, hogy a te autód nagyon összetörik ilyen esetben. Az előtted levő autó, amiben belementél, annak meg egy gyakorlatilag egy karcolása lesz rajta. Pontosan azért van, mert az autók hátulról keményebbek, mint előről. Elől van az autónak a gyűrődési zónája, elől össze fog törni, úgy van összerakva, úgy vannak olyan anyagok vannak beépítve, hogy az autó az törjön neked össze, mert különben a mozgási energia az a te kis testedre fog irányulni, és az nem lesz jó annyira. Tehát ha csinálunk egy atomkemény autót, ami nincsen gyűrődési zóna, akkor az embernek a belső szervei, meg a feje, meg a mindenféle dolog, ami nincsen annyira szilárdan rögzítve, ez le fog szakadni a mozgási energia miatt. Na, körülbelül egy ilyen okos dolog lehetett az is, amikor valaki ezt az információt valahogy megpróbáltam megemészteni, hogy az anyatejben olyan növekedési faktorok vannak, amelyek a baba növekedését elősegítik. Tehát az anyatejben olyan anyagok vannak, amelyek hormonális hatással is működnek a babára. De ugye a baba, aki anyatejet fogyaszt, az azért fogyaszt anyatejet, mert az emésztőrendszere még nincs kifejlődve, másféle táplálékot nem tud használni, és pontosan ebben az időszakban a megfelelő táplálékot az anyatej fogja biztosítani, ezért az anyatejnek ilyen összetétele van, ilyen anyagok vannak benne. Na most az anyatejnek az egyik része az úgynevezett előtej, a kolosztrum, ami kifejezetten magas hormon koncentrációval rendelkezik, és a táplálék kiegészítő iparban is próbálkoztak szarvasmarha kolosztrum tartalmú táplálék kiegészítőket gyártani, azzal, hogy ennek majd komoly növekedési hormonfokozó és egyéb hatása lesz. Hát ezek úgy általában általunk bullshit kiegészítőnek nevezett kategóriába tartoznak, de azt biztosan elmondhatom, hogyha egy felnőtt ember iszogat anyatejet, akkor arra a felnőtt emberre az előtejnek a hatása sokkal kevésbé fog ez a dolog működni, mint amennyire működik egy csecsemőnél. Hát körülbelül a két dolog közötti különbséget úgy tudnám nektek ábrázolni, hogy a csecsemőnél ott működik, a felnőtt embernél pedig nem működik. Tehát ez az agyrém, hogy valami hülye állítólag kitalálta, hogy eladja az anyatejét testépítőknek, és ezt a testépítők megveszik, ez egy teljesen légből kapott baromság, lehet, hogy előfordult ez a dolog, és egy elmebeteg eladta egy másik elmebetegnek az anyatejét, és azt bepróbálta, de ez annyira buta, amatőr, gagyi történet, hogy ez csak egy igazi, tipikus tróger sajtómunkás tudja befordítani abba az irányba, hogy előadjuk, hogy a testépítők Amerikában anyatejet isznak, ez az új divat. Tehát úristen, 2015-ben feltaláltuk a spanyol viaszt. Tehát eddig egy hülyének jutott eszébe itt 100 év alatt az anyatej, hogy az majd biztos jó lesz, gondolhatod. Nem próbálkoztak mindenféle tejjel, de most 2015-ben a buta állat, aki ezt leírta, mint újságcikk, annak ez se jutott eszébe, hogy hoppá, ezt talán nem kéne leírni, mert nem létezik, hogy ez most 2015-ben jutott eszébe valakinek, itt valami hülyeség van, ez a hír, ez biztos, hogy nem igaz. De nem, ő leírta. Biztos, hogy eszébe jutott igazából, de valami hitel. Nem, szerintem nem jutott eszébe, szerintem ez ennyire buta állat volt, aki képes volt ezt a maszlagot leírni, hogy nem is érdekelte, hogy eszébe jusson. Nem érdekli. Az olvas állat, valami szart, leírja ész nélkül. Tehát az, hogy sajtó vagyunk, felelősségünk van, tőlünk szedik az információt az emberek, nem írunk butaságot az embereknek, mert azt szeretnénk, az emberek okos információkat kapnának, na ez az újságírásban nem létezik. 2015-ben nem jellemző, egyébként pontosan erről van szó, amit mondtál, hogy egy picsa talán az eBay-re felrakta az anyatejet, és akkor így mit tudom, ilyen $2 egy üveg, vagy valami ilyesmi szinten árulgatta. És igazi akkor szánalom. Most képzeltek, hogy milyen, jött ez az egész cikk, milyen testépítő egész volt az, aki képes volt ezt egyáltalán menni tőle, de hát valószínűleg nincsen erre semmi bizonyíték. Szerintem senki nem vette meg. Lehet, hogy senki lehet, nem vette hogy meg. Volt egy beteg állat, aki megvette, de lehet, hogy tökre nem testépítő. Csak valószínűleg a hülye picsa írta oda, hogy testépítőknek. Igen. És akkor én mert ő úgy gondolta a nagyon komoly szaktudásával, hogy ez testépítőknek működhet. Nyilván, az újságíró meg innen megfogta, és úristen, tehát ez testépítők anyát. Ez az a körülbelül az értelmi színvonal, mint amikor bemegyünk a gyógyszertárba, és veszünk milupabbab a társzert, mert az olcsóbbnak gondoljuk, mint a táplálékkiegészítő, és akkor az biztos jó, mert az is por. Vagy a nagymamámnak a szekrénybe talált mindenféle gyógyszereket beszedem, mert az is gyógyszer, meg a dopingszer is gyógyszer, és akkor biztos izmos leszek. Körülbelül ez a szint. Ja, hát a vérnyomás gyógyszertől izmos lesz a... Hogy halálgyógyszert kéne kifejleszteni. Cián. Van egyébként Arnold Schwarzeneggel kapcsolatban még filmhírünk is. Konkrétan az, hogy benne lesz mind a három Terminátor filmben. Mert ugyan még nem jött ki az első, de ők már kitalálták, hogy most megint trilógia lesz. De már nagyon félünk az elsőtől is. Hát eléggé. És ugye Arnold még öregedni fog. És hát... Szóval nem az a baj Arnoldnál, hogy öregeszik egyébként, hanem az a baj, hogy rájátszanak az öregedésre. Szerintem fordítva kéne csinálni. Tehát az, hogy ilyen őszre van festve a trailer alapján, legalábbis őszre van festve a haja, amikor nem ősz a haja egyáltalán, az egy nagyon nagy ótvarság. Hát jó, még nagyobb ótvarság, hogy beleugrik a helikopter rotorba, de... Hát én nem vagyok benne biztos, hogy nem ősz a haja egyébként, csak valószínűleg festi. Nem tudom. El tudom képzelni, hogy már őszül, tehát nem fiatal éppen, most finom legyek. Hát én is el tudom képzelni, de... Valószínűleg állandóan festő, és most még a festékre állapot egy kis őszfestéket, ez valami ilyesmi. Tehát a szituáció. Hát ezt majd kinyomozzuk. A valaki esetleg itt volt az Arnold Schwarzenegger előadáson, és közelről látta Arnold Schwarzeneggernek a haját, hogy festette vagy nem, akkor ezt írja meg nekünk, és akkor okosan látszik. A fene tudja. Hát annak, aki rutinos ebben a dologban, annak látszik. Lehet. Van benne lesz mind a háromban. Ugye azt hiszem, hogy idén lesz egy film, igen. Aztán 2017-ben és 2018-ban. Vagy lehet, hogy megnyugszanak, esetleg bukta lesz ez a mostani film. Hát, de bukta lesz. Nagyon nehéz megcsinálni egy ilyen filmet, mert hatalmas elvárások vannak. Rengeteg lehetőség van a sztoriban, amivel sajnos nem szoktak élni. Az a jellemző, hogy a sztorinak olyan vetületeivel élnek csak, ami pontra lényegtelen lenne. Tehát most is ez az idő... utazás, időparadoxon, ide-oda ugrálunk, történet lesz, és megint 1984-ben fogunk visszajutni, ebben biztos vagyok, hogy megint az lesz. Ahelyett, hogy megcsinálnák végre azt ez a részt... Ez a sztori, hogy visszaküldik Kylie-t megint. Azért mondom, hogy ahelyett, hogy megcsinálnák azt a részt, amit annyira vártunk, mindig is a 2017-ben játszódó háborút. 2017-ben jön a kettő. Ha jól értem a dolgot, úgyhogy hát igen, csak kérdés, hogy az akkor fog-e játszódni, nem, vagy akkor megint balfaszkodnak nem. A jelennel. Biztos, hogy balfaszkodni fognak, mert az olcsó, tehát annyi cégére kinek van pénze. De ugye Arnoldnak is szerepelni kell. Nem feltétlenül cégére lenne a megoldás igazából. Csak mindegy, hát engem sokkal jobban érdekelne egy film, ha a 84-es eredeti Terminátorban levő jövőben játszódó jelenetek be lenne helyezve, akkor engem sokkal jobban érdekelne, mint bármilyen Terminátor film, ami eddig volt. Mert pont az a baj, hogy 84-ben az eredeti Terminátor az még egy eredeti ötlet volt, de most már ezt ragozni ide-oda, megint visszajön a Terminátor, és megint arról szól az egész film, hogy kerget minket egy Terminátor, és mi meg menekülünk, hát pont ez a buta rész az egészben, és ezt nem ezt kéne, hogy jellegzetességként megtartsuk. A film fő csapás irányának, bár most ha emlékszel az Alien filmekre, ennél ugyanez volt. Az Alien 1 nagyon jó volt, Alien 2 nagyon jó volt, jött az Alien 3, ami már megint arról szólt, hogy zárt területen kergetett minket a szörny. Konkrétan egy darab volt a háromban megint. És nagyjából az Alien 4 ugyanerről szólt, szóval pont nem sikerült a történetet továbbfejleszteni egy normális irányba. Ráadásul az Alien 4-ben voltak ilyen brutális hülyeségek, hogy a Ripley-ke félt egy Alien-nel, meg ilyenek. Hát valahogy ott született egy ilyen ember keverék. Igen. És az, hát ott fogtam a fejemet. Tehát, de nem kefélt vele? Kefélt egy idegennel? Nem az volt, hogy csak simán megpetézték? Nem, az a háromban volt, amikor kimászott bele egy Alien, de az egy dolog. Utána volt az, de a negyedik részben ő már egy eleve szuperképességekkel megáldott személy. Mert egy klón volt. Mert egy klón. És attól, hogy ő most klónozva lett, ezért valahogy bekerültek a génjei a benne levő embrióból, és az ezért volt egy szuperképesség. Az volt a trükk, hogy eleve azért klónozták le, mert volt benne egy Alien, amikor meghalt. És igazából az Alien kellett nekik, nem a Ripley. Egyértelmű. Utána megcsinálták az Alien-t, Ripley-t életben. De a Ripley-nek ezért miért lettek szuperképességek? Hát nem tudom, lehet, hogy úgy gyártották le, hogy gén manipulálták, hogy izmos legyen meg erős. Szerintem arról van szó, inkább, hogy ők úgy gondolták ki a sztorit, hogy ezáltal, hogy ő kvázi meg lett termékenyítve a normális termékenyítési módszerrel, ezért a klónja az most már a kettő gént együtt hordozta. Hát volt itt valami ilyen keverés, mert az Alien talán nem bántotta közben, meg ilyenek voltak. Igen, de ez kurt is az Alien-nel a végén. Baromság az egész. Erre nem emlékszem, komolyan mondom. Ez nagyon gáz. Biztos vagy benne, hogy ez így volt? Igen. Akkor keressük meg a YouTube-on, addig ezt derítsük ki. Mindenesetre ez az egész hülyeség, amit a genetikáról, meg az öröklődésről a filmekben gondolnak, ez megint katasztrófa szokott lenni általában egyébként. Hát minden, ami igazából tudományos próbálna lenni, az röhely. Tehát az ilyen dolgokat ferdítik össze-vissza, nyilván de nem kéne, tehát azt nem értem, hogy nem kéne. Hát nem kéne egyszerűen ilyen hülyeséget beletenni, nem lenne ezzel semmi gond, csak nem kéne ilyen hülyeséget beletenni. Ripley-nek szuperképességei lettek attól, mert most ő meg volt termékenyítve. Most a klónoznak téged, az a te pontos genetikai másod lesz, de ezzel nem klónozzák a Ripley-ben levő embriót. Ott kezdődik. Hát hogyha... Nem, a klónozás tudom. Az nem egy fénymásolat. Klónozás nem azt jelenti, hogy van egy karcolás az arcodon, akkor amikor klónoznak, akkor ott lesz az a karcolás az arcodon. Klónozás az nem fénymásolás, hanem a genetikai minklád alapján egy ugyanolyan genetikai mintával rendelkező embert fejlesztenek ki, de az nem ugyanaz az ember lesz, nem lesznek meg az emlékei, nem lesznek meg a gondolatai, sorolhatnám. Jó, hát Hollywood egyszerűsít. Persze, világos. Meg hát science fiction, mit tudom én, kevernek valamit. Hát az, hogy science fiction, abban van egy olyan szó, hogy science, a fiction az még hagyján. Én nem mondom, hogy nagyon tudományosnak kell lenni, csak ezeket az otvar hülyeséget nem kéne előtetni. Na szóval közben kiderítettük, hogy mi van. Igen. Van egyébként magyarul is a Wikipedia-n a szinopszis, és nincs benne ilyen, hogy kúrnak. Nem fúrnak, tehát félreértettem a dolgot, amikor néztem. Az a lényeg, hogy beteg állat vagy. Ez biztos, hogy beteg állat vagyok. Ugye itt arról van szó, hogy a Ripley valahogy oda keveredik, amikor az Alien királynő, akinek már valahogy van méhe, megszüli a félig ember Alient. És ez az, amit én nem bírtam felfogni, hogy ez hogy van. De minden esetre ez egy elég elborult jelenet. Attól függetlenül, hogy nem dugnak. Hát mindenképpen elborult, az egész film elborult, de mellette meglehetősen rossz, és viszont most jön valami nagyon jó dolog. Ugyanis most játszani fogunk, bár igaz, hogy nem tudom, hogy az én felmerülő kérdéseimre hogyan tudnátok válaszolni, de most ilyen virtuálisan próbáljuk meg játszani. Be fogunk játszani egy-két zenét, és ki kell találni, hogy ki lesz az. Na, ki volt ez? kitalálta hát, volna, vagy volna-e, vagy nem. Én soha az életben nem találtam volna ki, hogy ki volt ez, hogyha így nekem megmutatod a zenét, mert megmutattad, és így bámultam, hogy most azon, tényleg az van ott, akit látok. Azon gondolkozom, hogy ezt hogy találtam meg egyébként. De valahogy megtaláltam. Na az a lényeg, hogy valahogy ez itt képbe jött. Don Johnson-t hallottatok most, és lehet, hogy sokaknak Don Johnson neve nem mond semmit, de ez még csak a bemelegítő kör. Don Johnson 75-ben lett viszonylag híres a Fiú és kutyája című posztapokaliptikus sci-fivel, amit a mai napig nem néztem meg. Hát nagyon rosszul hangzik, a Fiú és kutyája. Igen, elég rosszul hangzik, aztán... Van a gyerekszínész témáról beszélünk? 84-ben lett igazából, nem, mondom, posztapokaliptikus film, hát ami de arra szól, hogy 15 éves, mert... ketten vonulnak, hát annál azért idősebb volt szerintem, ketten vonulnak a sivatagban, nagyjából ennyi a sztori. Fiú meg a kutyája. 84-től jött a Miami Vice című sorozat, amit a múltkor megnéztem egy részt ebből. Ez mennyire rossz, hogy most visszatok? Hát nem tűnik jónak. Jó. Nem tűnik jónak, ugye a hangulat miatt próbáltam ezt. Igazából annak idején, amikor ment ez a tévében, én nem voltam nagy Miami Vice rajongó, különösebben nem is emlékszem, hogy megnéztem volna valahogy részt, viszont elméletileg egyébként vannak benne nagyon jó autók. Tehát például azt tudom, hogy konkrétan egy Ferrari Testarossával mászkálnak. Igen. Egy időben. Igen, szerintem az nem a Don Johnson-é, hanem a másik csávói. Úgyhogy minden esetre én még próbálkozok ezzel a Miami Vice dologgal. Belenéztem a pilot részbe, az nem volt olyan nagyon lenyűgöző, de... Hát nem a pilotot kell megnézni, hanem valami 5. évad 3. rész, vagy valami ilyesmit. Hát csak a kronológia miatt muszáj volt. Hát, fontos ez, tehát ez egy ilyen nyomozós sorozat, szerintem a kronológia annyira nem lényeges. Na, aztán a következő érdekes dolog, az az egyik kedvenc film a Harley Davidson és a Marlboro Man, ami viszont úgy tudom, hogy se Don Johnson, se Mickey Rourke nem büszke, ami elég szomorú, mert az az egyetlen értelmes filmjük szinte. Hát igen, az egy tökös film, és ott marha jó karaktert hát kapott, marha Mickey Rourke állítólag azt mondta, hogy ez csak a pénzért vállalta. Pedig szerintem ez volt életében a legjobb karakter, amit eljátszott. Hát lehet, hogy azt a pénzét vállalta, és a Putyinnál meg elből tért vissza boxon, vagy valami igen. ilyesmi. Igen. Világos. Valami ilyesmi lehet. Akkor Mickey Rourke nagy köcsög. Szóval Don Johnsonnak nem tudom a pontos hozzáállását, aztán jött a Nash Bridges című sorozat a 90-es években, amit talán már láthattatok a tévében. Aztán játszott még a Machete-ben is például, meg a Django-ban is játszott. Tudtad? Na mindegy, szóval nem a világ legnagyobb színésze Don Johnson, de egy időben nagyon trendi volt a 80-as években, hogy a filmsztárok énekeltek is, és kiadtak albumukat. Én azt gondoltam, hogy ő ezt még előtte csinálta, amikor nem. Erről között ilyesmi a zenélés. Pont az a lényeg, hogy mondjuk őt zenészként is számon tartják egyébként, de nem tudom miért. Én valószínűleg tartom, hogy már ment a Miami Vice, ezzel már megvolt a hírnév, és akkor húzzunk le még egy bőrt a dologról, adjunk ki egy lemezt, és akkor keresünk még egy kis lóvét. De nem voltak ezek a dolgok olyan nagyon rosszak, most pont ez a szám, amit bejátszottunk, a Heartbeat szám, az szerintem a legjobbak közül való, amúgy a többi ez viszonylag rossz. Na, a következő, az megint egy nagy meglepetés lesz, de az a vicc, hogy én gyerekkoromban ezt a dalt kedveltem, 12 évesen, vagy valami ilyesmi korban lehettem akkoriban, és nem tudom, hogy tudtam-e, hogy ez az illető, ez egyáltalán színész, mert nagyjából akkor kerültek a moziba azok a filmek, amikből megismerhettük. Megint ki nem találnád ez alapján, az enyhén nyávugó hanghorozás alapján, hogy ez Eddie Murphy, de ez bizony Eddie Murphy. És egy ilyen majdnem, hogy tipikus 80-as évek közepi ilyen popsláger, amit most hallottatok az előbb. Hát igen, ez gyakorlatilag ilyen populáris vonalon mozogtak, akkor ez volt a hívfos. és ezt csinálták, tehát annyira nagyon nem meglepő. Hát kurvulás volt teljes mértékben gyakorlatilag. Hát mondjuk, ha ma annyira lenne kurvulás, mint akkor, akkor szerintem nem nagyon panaszkodnánk. Hát nézd, pénzért csinálnak ilyen hikfos zenét, ami pont olyan, mint amit mindenki más is csinált akkor. Hát igazából erről volt szó, hogy ők beálltak a sorba. Nekik mindegy volt, hogy milyen az a sor, vagy hogy hol van. Igen, csak az a sor az nem volt annyira rossz akkor, az a hát, helyzet. Jó. Tudod, erre azt tudom mondani, hogy tegyük Niszki Minaj mellé. Na, de a következő az odabaszós lesz. Na most, skubizzatok ide. Na, ezt egyébként beugratósnak raktam be, ezt a dolgot, mert ez most egy ilyen populárosabb vonal, aztán most én egy kevésbé populáris vonal, ami, vagy nem tudom ezt hogy fejezzem ki. Tehát az a lényeg, hogy volt a filmsztár csinál egy ilyen tipikus pop-fos zenét vonal, de a filmsztár amúgy csinál olyan zenét is, amit úgy szeret csinálni vonal, na az jön most. Ez egy nagyon-nagyon király blues volt, és ki lehet ez, aki ennyire király blues tud nyomni? Hát nem más, mint Bruce Willis. Megint olyan, hogy soha az életben nem jöttem volna rá. És tudtátok, hogy Bruce Willis ekkora kurva nagy király? Alapvetően ugye, nem, szerintem mindenki csípi Bruce Willis, mert ugye jók a filmek. Tehát Bruce Willis filmográfiáját azt nem lehet letagadni, hogy ott van a csúcson. Jó, hát vannak... Hát ott van, az a jelen idő az erős. De már nem tud olyan rossz filmet csinálni, ami el tudja venni az érdemeit, mert azért nagyon sok jó film volt itt a képben. A Die Hard sorozatból, ugye, amit 4-ig számolunk, sokan nem szeretik a negyedik részt sem. Én csípem a negyedik részt abszolút. Én az elsőt tartom egy kicsit gyengébbnek, amivel tudom, hogy lehet, hogy most egy ilyen háborút fog indítani. Hát az első az formabontó volt a maga idejében. Hát csak pont az volt a bajom bele, hogy én nem szeretem az egyhelyszínes filmeket annyira. Tehát nekem ez a házon belül ott rohangálunk ide-oda az annyira nem, de nagyon sokaknak bejött. A második szerintem, amit John McTiernan rendezett, nem. Hogy is van? Az elsőt rendezte John McTiernan, ha jól emlékszem, aki egy kiváló rendező, és ő többek között a Predátort köszönhetjük neki. A másodikat a Renny Harlin rendezte, aki szintén egy kiváló rendező, és volt egy csomó jó filmje, de sajnos ma már Renny Harlin ott tart, hogy ilyen egészen gagyi filmeket kell neki csinálnia. Mondja egy jó Renny Harlin filmet. Ne rám néz. Akkor mondok én a Ford Fairlane kalandjai. Az elég jó. Ezt ő rendezte? Ezt ő rendezte. Egyébként az baromi gagyi filmám, de azért nagyon zsír. Dehogy. A Ford Fairlane az nem gagyi film. Egyáltalán. De, az nagyon gagyi. Nem. De nagyon zsír. Nem, egyáltalán nem. A Ford Fairlane az egy nagyon jó film. Tehát a The Raid az a gagyi film, de a Ford Fairlane az nem. Na szóval a harmadik rész szintén John McTiernan rendezte, és mondok egy érdekes dolgot, az executive producer pedig Andrew G. Vajna volt. Hoppá, hoppá. Egyébként Andrew G. Vajnáról sokan azt gondolják most, hogy ilyen pozícióban van a magyar államban, hogy övé a kaszinó koncesszió, meg minden, hogy azért teljesen senki házi volt Hollywoodban, és hallottam egy nagyon jó érvet, hogyha ő Hollywoodban olyan komoly ember lenne, akkor nem kéne idejönni Magyarországra lopni, és ez igaz is, viszont azért vannak komoly filmek, amelyeket Andrew G. Vajnához lehet kötni. Ez kétségtelen. Csinálta ezt azt, csak közben felébredt benne a magyar vér, haza jött lopni. Hát nem tudom, hogy mi volt itt a szempont, hogy miért kellett neki ez annyira, hát biztos, hogy a pénz egyértelmű, meg hát ugye a hatalom. Mert azért Amerikában egy kicsit nehezebb akkor a nagy embernek lenni, mint mondjuk Magyarországon kaszinó koncesszió kizárólagos tulajdonosnak. Egyébként a negyedik részt, amit ugye sokan nem szeretnek, azt már nem is McTiernan rendezte, de állítólag visszatért volna rendezőként, csak éppen börtönben volt valamiért. Kellemetlen dolgok ezek. Hamis tanúzás nem egy komoly dolog, de hát nem tudom, ez nekem egy új információ. Viszont az lehet, hogy nektek is információ lesz. Azt nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy a Die Hard főszerepére kit választottak ki eredetileg. Arnoldot, nem? Arnold Schwarzeneggert. És ráadásul a Die Hard ez nem is egy különálló történet lett volna, hanem a Kommandó második része lett volna a Die Hard. Ezt tudtad? Ezt viszont már nem tudtam. Legalábbis úgy emlékszem, nem mondok hülyeséget, de úgy emlékszem, hogy ez volt az eredeti terv, de valamiért ez nem jött össze, és hát Bruce Willis... Gondolom azért, mert Arnold nem fér be a szellőzőbe. Lehet. És hát Bruce Willis ezzel megcsinálta a karrierét maximálisan, de hát itt nem csak Die Hardról van szó, hiszen van még egy csomó zseniális akciófilm, mint mondjuk az Utolsó cserkész. Aztán az Armageddon, te csíped az Armageddon? Hát ez nem rossz film, de az szerintem nagyon jó film az Armageddon. Kicsit nyálas, de nagyon. Nagyon nyálas, tehát ez a nagyon kötelezően politikailag korrekt, a család mindenek hát felett jó, hát itt már ezért beszélünk, tudod? Ez már... azért az ott kurgulás erősen. Hát ez nekem annyira nem tetszik ez a vonal. De annak ellenére ez nekem belefér. Film. Nekem ez annak ellenére belefér, abszolút. Nem rossz, meg hatásos, tehát nem mondom, hogy nem. És hát a szokásos, ugye, hogy hívják ezt a rendezőt? Mindig elfelejtem. Michael Bay feeling, a jellegzetes, lassítva lobog az ing, miközben futunk és szól a himnusz típusú nagyon látványos jelenetekkel, hát ez benne van az Armageddonban, de ennek ellenére ezt... Hozzáteszem, hogy Michael Bay azóta sokkal rosszabb lett. Mindenképpen, tehát azért nézzük meg Transformers 4-et. Hát az rettenetes. Az rettenetes, mondjuk érdekes módon van egy haverom, akinek meg az a kedvenc, és már többször megnézte, pedig az Transformers 4, az rettenetes. Lehet, hogy szereti cégét. Egyébként Bruce Willis az a Moonlighting című sorozatban jelent meg először, Sybil Shepherd-dal, ha jól emlékszem. Fogalmam sincs. A Simlis és a Szende, ez volt a magyar cím. Ja, igen, így emlékszem rá. Nem tudom, hogy magyar, na, biztos, hogy volt magyar csatornákon, de én akkor azt még először valami külföldi tévén láttam. Csak. Volt magyar csatornákon, mert én valamikor nagyon kölök koromban láttam ezt a tévében még. Szóval az utolsó cserkész, az, ha nem láttad esetleg, az kötelező. Nyugodtan lehet magyar szinkronban, mert nagyon-nagyon jó. Aztán volt egy pár ilyen gyengébb dolog. Nála is voltak hullámvölgyek a karrierben. Vannak hullámvölgyek. De aztán jött a Ponyvaregény. Ami egy érdekes. Beszéltünk már a Ponyvaregényről egyáltalán a rádióban? Említettük, hogy a Tarantino kapcsán még valamikor fél éve. Szerintem vagy a messze a legjobb filmje, talán az egyetlen jó filmje. De azzal is úgy voltam, hogy én akkor motoros skúter voltam, emlékszem, és mondták haverok, hogy milyen kurva jó film. És megnéztem, és csak azt láttam, hogy bazd meg, ennyi van benne, és itt semmi. És mondtam, hogy bazd meg, ekkora szart. És meg kellett néznem még egyszer a Ponyvaregényt, hogy felfogjam. Hogy ez mekkora film. Én igazából még mindig nem fogtam fel, azt értem, hogy jó film, de hogy igazából miről szól, azt nem teljesen értem, de jó, nagyon jó. Nem, hogy mondjam, Tarantinónál jellemző az, hogy nem szólnak a filmek különösebben semmiről. Nem azt mondom, hogy nincs neki története, de nem a története a lényeg, hanem a karakterek. És ez fokozottan igaz a Ponyvaregényre, hogy gyakorlatilag kronológiai összevisszabasznak. Mert ez még a Ponyvaregénynél még elviselhető fokon van. Tehát a Ponyvaregénynél még eltalálta Tarantino azt az arány, hogy a karakterek, a karaktereknek a kibontakozása, ugye a dialógusokon keresztül, az még szórakoztató. Egy csomó későbbi filmében már nem. Egy csomó későbbi filmében már azt látod, hogy gyakorlatilag Tarantino maszturbál a hülye szereplőinek a hülye monológiaira, és nem történik a filmbe semmi, csak azt nézed, hogy a semmiről beszélnek. És téged nem feltétlenül érdekel az, hogy miről beszélnek. Mondjuk, ha a Halálbiztos nézed, a Halálbiztos egy nagyon egyszerű film. Láttad? Nem hiszem. Egy kaszkadőr Mike nevű csávóról szól, aki kiszúr magának csajokat, beülteti őket az autóba, illetve az egyiket, és megöli az autóban. Tehát olyan sérüléseket okoz vezetés közben a csajnak, hogy meghal. Plusz neki megy a többi csajnak, akik mind meghalnak ezért. És akkor utána majd valaki, egy másik csaj mond a bosszút áll rajta végül is, de a filmnek a nagy része azzal megy el, hogy hülye picsákat látsz, akik a semmiről beszélgetnek. És ilyen komplett dialógusok vannak, este ugye buliznak, péntek este, és így a senkit nem érdeklő nyomorék sztoriaikat, majdnem mintha egy kibaszott valóságsort nézni a tévében, ilyen szinten szar. Viszont ez nem volt jellemző a Ponyvaregényre, mert ott olyan dialógusok voltak, amik rendkívül szórakoztatók és informatívak is voltak, mert ugyan nagyon sok... Jók voltak a karakterek. Igen, meg ugye most az, hogy a sajtos Necroyal az hogy van Franciaországban, az látszólag egy felesleges dialógus, de valójában nem, mert az mégis egy informatív dialógus, tehát ebből kulturális különbségeket tudott ezzel a dologgal megvilágítani, értelmes dolgokról beszélgettek. Tehát ez egy jó film, tényleg. Nem lehet, ezek annyira nagyon nem értelmes dolgok, tehát a sajtos rojáról, a sörről, a McDonald'sról beszélgettek, a hamburgerekről, a lábmasszázsról. Bazzeg, nem tudtad meg kurvára, hogy mennyire, mekkora különbség van a francia gyorsétterem és az amerikai gyorsétterem mi kultúra között? Hát valami, igen. Na, kurvára megtudtad. Tehát azért mondom, ez egy értelmes dialógus volt. Tehát tényleg elmondta az ő szemszégéből, hogy hitták Juliusnak. Mi volt a neve? Nem. Julia-nak? Vincent. Vincent. Vincent Vega. Ki volt a Julius? És hát lehet az volt a Samuel L. Jackson, lehet, de szerintem... Na mindegy, szóval Vincent Vega tökre elmondta az ő kis egyszerű pontagyú gangster szemszögéből, hogy mi a különbség Franciaország meg Amerika között. Tehát ez egy jó informatív rész volt. És egyébként hát Bruce Willis karakter is egy szimpatikus csávó volt, és ott is megvoltak azok a mellékszál történetek, a óra története például, amit a hülye picsa ott hagyott. Ami nagyon fel tudta dobni ezt a dolgot, aztán ugye jött a történet a Z-nél, meg minden, szóval mindegy, ez egy nagyon jól összerakott történet, egy zseniális film szerintem mindenképpen. Más kérdés, hogy nem biztos, hogy mindenki azt veszi le belőle, amit kellene, mert mondjuk a jelenet, amikor ott melegítik a heroint a kiskanálban, az lehet, hogy éppen a drogosok nyálcsorgatását idézi elő, és nem feltétlenül azt vágják el belőle, amit kellene, mert lehet, hogy ez egy ilyen... Hát azoktól a jelentektől egyébként általában rosszul vagyok mindenféle filmben. Amikor azt mutogatják... Most kézzel egy drogos, vagy egy olyan ember, aki ezzel a vonalon szimpatizál, az meg ettől jó lesz, és ez őt inspirálja arra, hogy drogozzon. De ez már egy mellékszál, tehát feleslegesebb be nem mennünk. Aztán a négy szoba az, az egy érdekes történet, abban csak egy jelenet erejéig szerepel Bruce Willis, de érdemes megnézni. A 12 majom az nekem nem tetszett. Láttad? Nem, nem vagyok képben egyáltalán. Ez egy ilyen eléggé elborult film, aztán jött sikerfilmnek az ötödik elem, amit én szintén nem csípek. Aztán jött a Sakál, ami szerintem egy eléggé korrekt film. Én az ötödik elemet azért úgy alapvetően kedvelem. Szerintem az nem rossz. Hát, nálam gagyi kategória. Az nem, nem sikerült valahogy. A Bajnok reggeli azt nem láttam viszont. Ami ugye nagyon-nagyon súlyos, mert viszont könyvben olvastam. Na. Az egy nagyon súlyos könyv. A Bajnokok reggelije. Kurt Vonnegutnak a könyve. Emlékszem egy pár jelenetre. Talán az elején kezdi el fejtegetni Vonnegut, hogy ezt a könyvet ő írta, és az illusztrációkat ő készítette, és van benne egy olyan mondat, hogy érzékeltetendő az illusztrációm érettségét, íme a seglukról rajzolt képem. És egy Phil Stoll-dal egy csillag. És hát igazából tényleg ilyen egy segluk, tehát ez teljes mértékben stimmel. Szóval ilyen szintű könyv a Bajnokok reggelije. Egy íróról szól, ha jól emlékszem, nagyon nem nincs értelme a történetek. Van benne egy-két érdekes mellékszál. Például, ha jól emlékszem, akkor szól egy olyan kommunikációs problémáról, ami azt eredményezi, hogy tehát néha az emberek egyszerűen nem értik meg egymást. És egyébként ez nálunk is egy generációs probléma lesz, hogy a most felnővő gyerekeket már nem fogjuk érteni, mert lehet, hogy mint a fogyatékosok SMS nyelven fognak beszélni is, és te majd nem érted, amikor... Figyelj, az embereknek a fele azt nem érti, hogy így odalépsz elé, így belenézel a szembe, és mondod neki, hogy csináld ezt. Nem érti. Nem érti. Tehát tulajdonképpen nem olyan nagy változás ez. Na mindegy, hát erre a példatörténet az Kurt Vonnegutnál úgy néz ki, hogy van egy űrlény, akinek nem teszem a neve, és a Mongó bolygóról érkezik. A Mongó bolygóról érkezik, és náluk a normális kommunikációs forma a steptánc és a fingás. És ez nagyon jó hangzik. Sajnos ez a főhős meghal az egyik jelenetben, mert ő próbál kommunikálni egy kocsmának a közönségével, és bőszen steptáncol és fingik, csak eleve a méretei se stimmelnek, és valaki véletlenül gyufának néz és meggyújtja vele a cigijét, valami ilyesmi. Szóval mindegy, nagyon komoly a Bajnokok reggelije, egyébként hát sajnos átmegy a viccesből fárasztóba, arra emlékszem, de alkalomottan el fogom megint olvasni. Na, hogy ez filmben hogy néz ki Bruce Willis főszereplésével, az rohadt ijesztő, de szerintem most ennek utána is nézek, hogy ez meglegyen. Aztán a Bérgyilkos a szomszédom, az egy jó film volt? Nem. Ne idegesíts! Hát, gagyi volt. Az egy jó, de hogy volt gagyi, az egy jó film volt, az egy könnyed kis vígjáték volt. Hát lehetett rajta röhögni itt-ott, de nem volt egy nagy szám. Hát ha már lehet rajta röhögni itt-ott, akkor az már valami. Egyébként mielőtt ide jöttünk, én a Madagaszkár pingvinjeit néztem, abban nem szerepel Bruce Willis egyáltalán. Ez elképesztő. Viszont rohadt jó Madagaszkár pingvinjei, komolyan mondom, hangosan felrögtem néha, úgyhogy azt érdemes megtekinteni. És most egy ilyen filmográfia sorolása közben, miközben egy csomó filmet nem mondok, egyáltalán mi csak 2004-nél tartunk, tehát még mindig 11 év vissza van. Sin City, az ugye jó volt, Sin City 2, az nagyon rossz volt. Hát aztán mindegy, nem akarom ezt ragozni. A Red, érdekes mondom, a Redre azt gondoltam, hogy rossz film, aztán megnéztem a második részt, és rájöttem, hogy nem rossz, és akkor elkezdtem utána az elsőt, de még nem értem a végére, mert rájöttem, hogy az ilyen filmeket nem szabad este nézni, hogy félig bealszol, mert megfosztod magad az élménytől. Szerintem ezeket úgy jó nézni, mert az a Red az annyira nem jó, hogy ezt elébe tudjad élvezni másfél vagy két órán keresztül. Szerintem még pont az a lényeg, hogyha nem figyelsz oda, akkor lesz rossz. Hát aztán azóta nem nagyon vannak sajnos jó Bruce Willis filmek. A Magyarországon forgatott Die Hard, az ötödik rész, az sajnos katasztrófa. De hát ez van. De mindegy, ettől függetlenül Bruce Willis nagyon nagy király, és hát ugye az, hogy ilyen komoly szintű blues zene dolgokat csinál, van elméletileg egy Bruce Willis blues band, és van neki több albuma is, amit én nagy nehezen megtaláltam, és hát még nem jutottam addig, hogy végighallgassam, nem, hogy végigfogok. Minden esetre ezen kívül Bruce Willisben még az az érdekes, hogy ő egy ilyen fegyverpárti ember, tehát az a Bruce Willisnek a politikai nézetei közül a legjellemzőbb, hogy sokan azt hitték, hogy republikánus, és ő azt mondta, hogy ő nem az egyáltalán, tehát nem húz egyik oldalra sem, de azt mondta, mondok egy idézetet Bruce Willistől, mindenkinek joga van a fegyverviseléshez, ha elveszik a fegyvereket a legális árusoktól, akkor csak a rossz fiúknak lesz fegyvere. És ez talán igaz is. A fene tudja. Hát nézd, azért én nem adnék mindenkinek a kezébe fegyvert. De jó, szerintem nem menjünk bele most ilyen politikai témákba. Nem menjünk bele abszolút, mert a magyar viszony, meg az amerikai viszony, ezt nem lehet összehasonlítani. De a magyar viszonyokba gondolkozol. Tehát ha most itt arról lesz, hogy Magyarországon legyen a fegyverviselés legális, nincsen hozzá kultúra. Más kérdés egyébként, hogy nem baj, hogy a fegyverviselés legális egyáltalán. Itt az a lényeg, hogy a fegyverviselés meg a fegyver használatának a következménye, ha megvan, akkor azért nem olyan egyszerű, hogy most attól, hogy a fegyverviselés legális, mindenkinek azonnal fegyvere lesz, és mindenki azonnal lövöldözni fog. Ez egy kicsit más. Nem mindenkinek lesz azonnal fegyvere, hanem a cigányoknak lesz, és onnantól te is veszem. Jaj, opa, ez rasszista volt. Elnézést, nem lesz a cigányoknak fegyvere. Nem lesz ettől, hogy tehát ha legális lenne a fegyverviselés, ettől nem lenne a cigányoknak fegyvere, hiszen onnantól kezdve, hogy azt kell megérteni, hogy legális fegyverviselés az nem úgy néz ki, hogy bemegyek a boltba és veszek egy fegyvert, hanem veszek egy fegyvert, annak műszaki vizsgája van, és az én személyemhez van kötve, mint az autó. Tehát nem úgy veszünk fegyvert legálisan, hogy csak úgy aztán lövöldözni lehet vele, hanem minden egyes történnyel el kell számolni, hogy te mit csináltál vele. Azért az nem egészen ugyanaz. És ez valószínűleg Amerikában is így van, hogy nem olyan egyszerű, csak úgy veszünk fegyvert, és akkor megvan oldva. Nem emlékszel a Terminátorba, amikor mondták, hogy nem lehet mindent elvinni, hanem előtte be kell jegyezni, vagy mit tudom én? Persze, tudom, de hát Magyarországon, hogy ez hogy működne, jó, mindegy, hagyjuk is. Hát ezt hagyjuk, mert ez nem értünk. Minden esetre az egészben a tanulság az, hogy Bruce Willis kurva nagy király, és én ezen nagyon meglepődtem. Amúgy is kedveltem Bruce Willist, de aki ilyen zenét tud csinálni, az rossz ember nem lehet. Ide zenélünk, hogy jöjjön egy kis YNT. Time. ez volt a Rhythm or Not, és nem tudom, a Valentinről beszéltünk-e valaha. Ez egy elég híres oaklandi kaliforniai rockbanda, ami 74-ben alapult, de ugye ők is a 80-as években értek a csúcsra, hiszen addigra tisztult ki egyrészt a hangzás, másrészt pedig akkor ez a fajta zene sikeres. És 84-ben a 6. stúdióalbumok volt egyébként. Szóval elég komoly diszkográfia van. Nekem megvan szerencsére, de nem tudtam még mindig végig hallgatni, és hát talán a Contagious című albumuk lett a legsikeresebb az összes közül, és volt még egy albumuk 90-ben, utána 95-ben, 97-ben és 2010-ben visszatértek, de hát az már nem lett egy ilyen nagyon sikeres dolog. Csak azért bíztató, hogy az INT visszatért 2010-ben, mert erről szoktunk néha beszélni, hogy azért ez a rockzene, ami 90-es évek elején, meg 80-as évek végén volt a sikerének a csúcsán, ez a rockzene azért sunyiban él továbbra is, és működnek rockbandák, és bizony az utóbbi években egyre jobb bandák térnek vissza, meg egyre jobb bandák alapulnak és csinálnak nagyon jó zenét, mint például az egyik kedvencem, a Devil's Train, ami szegről végről ennek a műfajnak a leszármazottja. De az egy új banda. Az egy új banda. Az ilyen visszatérések nem szoktak olyan baromi sikeresek lenni. Azok nem szoktak sikeresek lenni, de nem erről beszélek, hanem arról, hogy él, ez a zene él, és csinálják tovább. És ezt csinálják tovább új bandák is, és baromi jó dolgokat tudnak csinálni, úgyhogy ennek örülünk. Ez nem egy mainstream dolog, de van. Úgyhogy örüljünk neki. Van mit hallgatni. Minden, ami mainstream, az általában szar, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Na szóval kaptunk egy levelet Attilától, aki egy elég érdekes kérdést feszeget. Most olvasok tőle. A múlt héten egy srác hangosan elkezdett filmet nézni a laptopján a tömött buszon. A barátnőm nem olyan türelmes, mint én. Naivan hinni szoktam, hogy az ilyenek észreveszik magukat. És a nem tetszését egy mi a faszt képzel ez magáról, mindjárt oda megyek és leordítom a fejét. Nem hiszem el, hogy valaki ekkora paraszt. Kirohanással fejezte ki. A srác észbe kapott, és rögtön levette a hangerőt. Mondanom sem kell, a félbusz oda sem nézett. Barátnőmnek ez a módszere a hülyék ellen, és egy kis vita alakult közöttünk az ő módszere és az én módszerem között. Nekem acélsodronyból vannak az idegeim, és amikor valaki zavar, vagy konfliktusba kerülök vele, mindig nyugodt hangon, türelmesen beszélek hozzá. Mások idegességgel reagálnak a problémákra, én ellenkezőleg tudat alatt teljesen nyugodt leszek, sokszor utólag veszem észre, hogy milyen nyugalommal kezeltem a helyzetet. Szóval a buszos példánál maradva, ha a srác nem kap észbe, oda megyek, és szépen megkérem, hogy vegye el a hangerőt egy mindenki számára megfelelő szintre. Én azt mondtam volna neki, hogy vegye elő a fülest, hogy húzzon a faszba. És ha nem teszi, akkor ott állok mellette, és elkezdem felsorolni neki, hogy miért vegye le a hangerőt. Akkor vagy leveszi a hangot, hogy békén hagyjam, vagy felidegesíti magát, amiért piszkálom, elkapja az ideg, és a végén magát a filmet sem fogja tudni megnézni. Szerintetek melyik a jobb konfliktus kezelés, ha elkerülhetetlen a konfliktus? Hát ez. Szerintem ez a jó konfliktus kezelés. És azért az embernek a barátnője nem megy oda közvetlenül, hanem elkezd hangosan nyavajogni és mérzetlen futni a helyén, az nyilván nem jó konfliktus kezelés. Ez jó konfliktus kezelés, az ember felvállalja a kis véleményét, oda megy és elmondja. De persze nehéz ez, mert én ezektől a szituációktól félek, mert például nem tudom, mit csinálnék, ha oda mennék, elkezdeném magyarázni értelmesen egy ilyen fogyatékosnak, és neki állna ugatni. Hát ugye a probléma az, hogy a nyakon baszod, akkor azon megütheted a bokádat. Igen, igen, ez a probléma, tehát ez nehéz. Én úgy gondolom, hogy ezt így kell csinálni, higgadtan kell kezelni, és fel kell világosítani a prosztókat arról, hogy ez nem egészen így működik az élet, ahogy ők gondolják. Nagyon szomorú, hogy a többi ember meg mint a kuka, csak ül és nem csinál semmit ilyenkor. Ezért van az, hogy egyre több ilyen gyökér lesz, aki... Hát én ilyeneket is hallok, hogy mit okostelefon, és füles nélkül full hangerő. Van ilyen. Láttam ilyet. És ezt nem értem, hogy ezeknek mi baja van tényleg. Hát az a bajuk szerintem a svédek. Ja, azt mondod, hogy azoknál ilyen nem konkrétan egy svédet láttam éppen ezt csinálni valamikor, mit tudom, az elmúlt fél évben egyszer találkoztam ilyennel. Nem tudom, hogy ez etnikailag behatárolható-e, de az biztos, hogy az ilyen ember az ugye nem okos, mert nem jut el addig értelmi színvonalba, hogy mások is léteznek, nem csak ő. Vagy ő önmagát annyira a többiek fölé helyezi, hogy egyszerűen nem foglalkozik a másik emberrel, de én az ilyen embereket nem tartom okosnak egyáltalán. Mondhatnám, hogy én meg nem tartom őket embernek, de ez most már rasszizmus lenne, ugye? De most nem feltétlenül erről beszélek, mert épp azt mondom, hogy szerintem nem határolható ez be ez a dolog etnikailag, Hát simán el tudom képzelni, hogy igen. Nem csak a svédek csinálják, hanem egyéb fogyatékosok is csinálják. Hát igen, ezek általában ilyen 12 éves paraszt hülye gyereket, tehát mit vársz tőlük? Hát igen, mondjuk egy 12 évestől is azt várom, hogy a fogyatékos is, akkor legalább csendben fogyatékos. Ez nem mindig megy nekik, mert ugye fogyatékosok. Egyébként én nem gondolom azt, hogy mindig az a halálos nyugalom célra vezető. Nem kell neked egyébként idegesnek lenni. Ez nagyon jó, hogyha nem kap el az ideg, és nem vered szét a pofáját. De az nem baj, hogyha látja rajtad, hogy ideges vagy. Akkor sem akár, hogyha nem vagy az. Most én sem vagyok a kifogástalan udvariasság híve, tehát nem kell minden köcsöggel úgy beszélni, mint a hímes tojással. Igen, tehát ugye benne van ez a dolog, hogy mindenkivel a saját szintjén kell kommunikálni. Igen, ez az emberek van az a gyökér piszi hozzáállása, hogy nem mondhatod ki a véleményedet semmiről, ha téged irritál valami, akkor is neked nagyon szépen kell mindenre reagálni. Ugye ezt én is sokszor megkapom az edző válaszolban, mert egy csomóan nem fogják fel, hogy én okkal küldöm el a fogyatékosokat a jó anyjukba, és kész. És ezt olyan formán csinálom, amilyen formában én akarom, és nem kell nekem mindenkivel udvarias, kedves lenni, szaremberekkel nem kell udvariasnak, meg kedvesnek lenni. Ez egy ilyen téveszme. A szaremberek nyugodtan kapják meg a képükbe azt, hogy szaremberek, és reagáljátok rá úgy, mint ahogy szaremberekre kell reagálni, ezzel nincsen probléma egyáltalán szerintem. Igen, mert hogy Attila egyébként még több szöveget írt, csak nem olvastam fel az egészet, mert sok lett volna. De ebből az derül ki nekem, hogy ő mindig nagyon udvarias, meg kedves, meg jó fej. Nem, erre nem, nincsen nem, szükség. Azt nem mondom, hogy mindig nagyon udvariasnak kell lenni. Az a lényeg, hogy te magadat ne idegesíts fel a más hülye miatt. Ennyiből igaza van Attilának. De azt, hogy mindenkivel úgy kell beszélni, mintha most lennél illemtanórán, ez egy téveszme. És nem ez, kell, ez nem nagyon működik. Mondom, ugye az, hogy látja rajtad a csávó, vagy nem csávó, bárki, akire beszélsz, az látja rajtad, hogy ideges vagy, az súlytad a szavaidnak, mert van olyan ember, akire észképe kell nem de az udvariasság, az viszont nem ad súlyt a szavaidnak, az látszik, az udvariasság az egyfajta félelem. Hogy nem mersz. Tehát az udvariasság annak a jele, a felesleges udvariasság, fogalmazunk így, annak a jele, hogy nem akarsz, meg nem mersz konfrontálódni. Pedig nem te kezdted, ő jött be a te szférádba. Ő támadott be téged valamilyen viselkedés mintával, neked ezt nem kell PC módon ilyen dolgokhoz hozzáállni. De mindegy, meséljünk más dolgokat. A HVG-n találtam egy cikket a Pimp My Ride című sorozatról, nem tudom, emlékeztek-e rá. Én nem nagyon néztem, de tudom, hogy miről van szó. Itt nagyjából arról van szó, hogy autókat építenek át. Neked meg van ez a... Igen, ez a Exhibitnek a, ez az Exhibitnek a műsora, ja, aki valami rapper. Ja, rapper csávó, valami feka. Hát el tudod képzelni, hogy ő izé tuningolgatja az autókat. Ja igen, és ők ilyen nagyon olcsomány autókat csináltak, nem? Na igen. Na, ezek az autó átépítős műsorok, ezek nagyon érdekesek, és itt ismét arra kell kiukadnom, hogy a televíziózás az milyen műfaj, és mennyi köze van a dolgoknak a valósághoz. Ez a HVG-s cikk, ez arról szólt, hogy azért a valóságban, amikor Józsi meglepetésből kapott egy átépített autót, tehát az úgynevezett, hogy Józsinak van egy 500 dolláros roncsautója, ezt elvitte ez a csapat, és Józsi visszakapta az autóját, nagyon feltuningolva, csillivili gyönyörű állapotban, és Józsi akkor nagyon jól járt. Ugye ez erről szólt, és arra voltak kíváncsiak itt az újságírók, hogy mi történt ezekkel az autókkal utána, mennyire volt tartós ez a tuning, ez a felújítás, és mi volt itt a utóélete a történetnek, és akkor megdöbbenve tapasztalták, hogy azért nem mindig volt olyan szép a sztori, mint amilyennek kinézett, mert néha a csillogása mögött a valóság nem volt olyan szép. Azért nem akarok részleteket mondani, mert ezt a műsort én konkrétan nem ismerem, de leírták azt, hogy azért itt probléma volt, hogy ezek az autók műszakilag nem lettek felújítva. Én olyan műsorokat láttam, amiben az autók műszakilag is fel voltak újítva, tehát itt nem vagyok képbe, hogy akkor ez most pontosan mi volt. Így a leírások alapján azt képzelem el, hogy hozták a roncsot, telebaszkodták mindenféle monitorra, meg értékével, meg videójátékkal, meg kütyümütyűvel, meg gusztustalan hangfőrrel, hangtuccal, meg lefestették szépen, és akkor kínos. Igen. Tehát akkor hányásul nézett ki? Hát optikai tuningról van szó. Igen. És tehát igazából hozzá sem nyúltak a motorhoz, meg az ilyesmihez. Búcsús dolog, tehát fék nem volt, az nem baj. Szóval ez egy ilyen műsor volt. És hát, ha ez egy ilyen műsor volt, akkor nem van mind meglepődni, de a többi műsornál is azért egy csomószor ez az átépítés, főleg amikor egy hét alatt zajlik le a felvétel, amit persze te nem tudsz a valóságban, hogy egy hét alatt zajlott le, lehet, hogy csak megjátszák, és lehet, hogy hónapokig építik az autót, de lehet, hogy nem. Hát szóval... egyébként itt erről is volt szó, hogy fél évig építettek át egy autót, és ugye erről nem volt szó előzetesen, amikor mondták a csávónak, hogy átépítik az autódat, de jó lesz, és akkor fél évig nem volt autója. Marára örült neki, gondolom. Hát mondjuk az, ami volt a cégben illusztráció autó, az egy förmedvény. Tehát azon én nem látok semmi átépítést, tehát az tényleg egy okádék. Hát jó, de el tudod képzelni egyébként, hogy milyen ízlése van a Feka rapper csávónak, meg a bandájának. Igen, igen, igen. Azért most egy kicsit az én fejemben össze van mosodva ez a komolyabb átépítés műsorokkal is, hiszen itt van a... hogy hívják azt a csókát? Nem jutnak az eszembe az Istennek se a nevem, mert a Teutól az nem ők voltak, azok a motorépítők. Igen. Hát az a baj, hogy én nem nagyon nézek tévét, és nem vagyok itt képbe. Chip Fooz. Na van egy Chip Fooz nevű csávó, aki állítólag komoly. De azért én próbáltam utána érdeklődni még egy időben ezeknek a dolgoknak, és azt mondják, hogy azért itt azért nem olyan nagy csoda történik ám. Tehát ne képzeljük azt, hogy azért ezek tényleg olyan marha jó minőségű átalakítások. Tehát az a pont, amikor egy autóból kiszereljük a futóművet és beszerelünk egy újat, persze az működik. De amikor ott össze-vissza vagdosnak mindent, akkor azért állítólag nem feltétlenül lesz azért ez olyan hűde hiper szuper jó. A magyar autóépítésről annyit tudok mondani nektek, hogy egy csomó ilyen műanyag kasznival átformált autót láttam már, meg épített autót, meg láttam már ilyen, hát amikor replikákat csinálnak, az a legszörnyűbb az egészben, de egy csomószor előfordul az, hogy látsz egy ilyen hiper-szuper autót, amivel megjelennek valami ilyen tuning show-n, és utána két év múlva meg ugyanaz az autó már le van fosva teljesen, olyan értelme, hogy eleje hátulja lóg, repetezik rajta a git, és így csodálkozom, hogy mi történt ezzel. És én egyszer tettem fel egy kérdést ezzel kapcsolatban valakinek, hogy ezeket az autókat ennyire legyepálják, vagy ilyen minőségben készül el, és a B válasz volt a helyes. Azt mondták, hogy ezek a dolgok sajnos ilyen minőségben készülnek el, tehát itt ezektől nem kell, ezektől az épített tuning szörnyűségektől nem kell azt várni, hogy ezek majd 20 évig autók lesznek, hanem itt bizony az van, hogy ráragasztanak mindenféle műanyag elemet, azt nagyon gittelik, le van fényezve szépen, aztán, hogy ez a fényezés fél év múlva meg fog rogyni teljesen, azzal már senki nem törődik. Pontosan arról van szó, ugye a tévé, leforgatjuk a műsort, onnantól leszarjuk az egészet, tehát ennyi kell nekik, hogy csillogjon addig, amíg a tévében látjuk. Ugye a paraszt úgyse érti, hogy miről van szó műszakilag, meg hogy vezetési élmény nem látja, hogy ott vagdossák a futóművet, meg mit tudom én, mi az Isten nem csinálnak. Ez nem számít nekik. Nekik azt számít, hogy a végén van egy szép autó, mondják, hogy 500 lóerő van, nagyon zsír. Hát benne. Az ilyen 500 tévéműsorban épített 500 lóerős autóktól nagyon-nagyon félnék. Hát tök mindegy, kamuznak, mint a szar, gyakorlatilag erről van szó. Hát konkrétan egy ilyen műsorélményem van, amikor nem tudom melyik műsor volt, az volt a lényeg, hogy volt két csapat, és versenyeztek egymással, egy ilyen sirató falon kellett felmenni egy autóval, és olyan autót kellett építeni, ami meg tudta ezt csinálni. És meg volt adva mindegyiknek, hogy olyan autót vesz, amilyet akar, úgy építi át, ahogy akarja, és amilyen röhögtem konkrétan, hogy az egyik csapat vett egy pick-upot, ami hátsó kerékhajtású volt, és ők kitalálták, hogy összkerékhajtásúra alakítják, és rendeltek hozzá alkatrészt, amit meghozott a futár. És akkor ők fogták az alkatrészt, és beszerelték, és kész lett az összkerékhajtás. De ezt érted? Ez nagyjából olyan szinten volt, hogy teszek egy kapcsolót a műszerfalra, bekapcsolom, és kész az összkerékhajtás. Hát basszus! Egy autót összkerékhajtásúvá alakítani, az egy kicsit annál komolyabb, mint hogy egy ilyen 20 centis doboznyi alkatrészt beépítek valahova alulra, mert itt a komplett kihajtást meg kell csinálni, differenciálműveket kell beépíteni. Ugye ha a hátsó kerekes az autó, akkor a főtengelyből, illetve a váltóból, ahogy kijön a kihajtás, azt valahogy előre kell vinni az első kerékhez, tehát már így kell egy differenciálmű az első és a hátsó kerék között, vagy egy viszkokuplungos megoldás, vagy valami, akkor előre kell vinni a hajtást valahogy, akkor oda is kell egy differenciálmű, féltengelyek kellenek, amik meghajtják a kereket. Ez műszakilag, de rohadtul bonyolult dolog, tehát nem egészen úgy működik, hogy jaj, fogok, beépítek egy alkatrészt, megrendeltem a autós közéletből, és akkor meg van oldva. De magyarul, műsorban... csak hogy értsétek, a tévé hazudik, mint a szar. Pontosan erről van szó, a tévé hazudik, mint a szar. Ennyi. Mert maximum, itt azt tudnám elképzelni, hogy egy négykerék hajtású autóban nem működött a négykerék hajtás, és egy alkatrész hiányzott, és azt megrendelték, berakták, és onnantól kezdve működött, de itt nem erő volt szó, de arról volt szó, hogy egy két kerékhajtású autót átalakítottak négy kerékhajtásúvá. Hát ezt nem lehet így megoldani, mint a halálos iramban, hogy bemegyek a tuning módba, leakasztom az alkatrészt a polcról, beszereljük a haverokkal, racsnis kulcs, tudod, meghúzogatjuk egy kicsit, meg minden, közben a csajok pucsítanak a motorháztetőn, és akkor megvan oldva az egész. A halálos iramban is pont ezért egy szemétfilm, mert ezen a szinten kommunikálja le a dolgot a parasztoknak, de ez csak így működik, hogy van a szuper főhős, és ő veszi meg a legjobb cuccot a tuning boltból. A többiek azok nem vesznek olyan jó tuning cuccot, mert biztos egy darab van, és ő volt a leggyorsabb. Vagy a többieknek nincs annyi esze, hogy a legjobb tuning cuccot vegyék, ők véletlenül a rossz tuning cuccot veszik meg. És ezért a főhős autója lesz a leggyorsabb, ami hipertérugrással fog 47 váltás után elmenni a fénysebességbe, úgy, hogy közben a padlólemez ki fog szakadni, és ilyen látványosan pattognak ki a szegecsek, és a műszerfalon elhelyezett LCD kijelző, az majd ilyen vészjelzéseket fog leadni, miközben a hipertérugrás felé igyekszik a főszereplőnk. Szóval szánalom, és ugye azt utálom ezekben a dolgokban, ezekben a tévéműsorokban, meg ezekben a filmekben, hogy egy autós vagy egy motoros témában annyi minden van, hogy simán meg lehetne csinálni reálisba. Mert rengeteg érdekesség van, rengeteg apróság van, amit dolgozni lehet, rengeteg szépség van benne, rengeteg olyan érdekesség van benne, ami egy férfi embert igencsak meg tud mozgatni, legalábbis ha heteroszexuális, ezért teljesen felesleges ilyen szarokat csinálni, teljesen felesleges a halálos iramban 400-al kanyarodó CGI autókat csinálni, amik röpködnek a levegőbe, meg felhőkarcolóból ugrálnak ki, mert ebben a témában van annyi amúgy is, hogy ez a dolog érdekes, nem kéne elvinni ilyen gagyiba az egészet, teljesen fölöslegesen. De ugye nem férfi embereknek készül ez a műsor, hanem szánalmas hülye gyerekeknek. Meg az a baj, hogy a filmesek is hülyék hozzá. Hát igen. Tehát a filmes az egyfajta újságíró, akit nem érdekel a valóság. Tehát nem kell egy motoros filmben a vonat tetején ugratni motorral, teljesen felesleges, mert rengeteg egyéb dolog lenne, akkor is, ha ezt reálisan megcsinálják, baromi érdekes és izgalmas tudna lenni. Azért vannak komoly sebességek, komoly erő, komoly műszaki háttér, amivel érdekessé lehetne tenni ezeket a dolgokat. Hát oké, de az ugye nem izgatja az egyszeri parasztot, aki ezt nem érti. A paraszt az egyszeri parasztot minden izgatja. 400-al megyünk, repülünk, meg izé. De az egyszeri parasztnak, ha nem, de az a baj, hogy ez az egyszerű megoldás, hogy ezt a fasságot adjuk neki, hogy 400-al megyünk a vonat tetején hipertérugrásba. Ezt a fasságot adjuk el neki, de nem kéne, mert mindenre vevő az értelmes ember, csak értelmes dolgot kéne csinálni, csak azt egy kicsit nehezen megcsinálni a gagyit, azt könnyen megcsinálni, ezért csinálják meg a gagyit. Ilyen egyszerű. És azt hiszik, hogy mert a gagyival nagyobbat dobnak, ezért az jobban megéri. Beszéltünk már az utolsó indiáról? A leggyorsabb indiáról. Igen, arról beszéltünk. Láttad? Igen. Ja, hát akkor tudod milyen. Tudom, hogy milyen. Nekem igazán nem tetszett. De hogy a picsába nem tetszett? Ez hogy lehet, hogy az valakinek nem tetszik? Nem az, hogy rossz, csak hogy nem jó. De miért nem jó? Hát mert arról szól leginkább a film, hogy megy, mindenhol belefut valami emberbe, aki valamilyen módon el van baszva, és akkor kiderül, hogy az ember tök jó fej. Tény, hogy egy kicsit naív film. Nagyon naív meg film. Ez a bicskával vágjuk el a gumiról a mintát, szóval azért ott voltak meredek dolgok. Viszont valamit a technika szeretetéről átad a leggyorsabb indián, és inkább, hát én inkább százszor a leggyorsabb indián nézem meg, mint az új halálos iramban filmet, abban biztos vagyok. Oké, erre kapható vagyok, hogy inkább azt, mint a halálos iramban, de attól még ez nem egy olyan film, amit igazán úgy élveztem, mert viszonylag unalmas volt. Na. Az tény, hogy a leggyorsabb indiánhoz kell egy lelki állapot, tehát nem ez az a film, amit mindig szeretnék megnézni minden nap, de ha valaki esetleg nem látta, akkor érdemes megbarátkozni vele, mert az, ahogy az öreg szereti a kis szar 1926-os indiányát, azért az nagyon sokat elárul az embernek a technika iránti alázatáról. Úgyhogy ha még nem láttad az a leggyorsabb indiát, akkor itt az ideje megnézni. Ha már motorok, akkor beszéljünk a japánokról, mert hát a motorkerékpár gyártás csúcsa az Japánban van, de vajon miért? Hogy lehet, hogy a japánok gyártják a világ legjobb motorjait? Azért lehet, mert a japánok azok tudnak dolgozni. Kicsit olyanok, mint a németek, csak kisebbek, meg sárgábbak, ez roppantul rasszista volt, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy nagyon maximalisták a japánok, és nagyon precízek. És fanatikusok. Igen. Hát maximalisták, ugye? De egyébként, ha sokan nem tudják, hogy a japán motorkerékpáripar azért az nem alanyi jogon lett a legjobb, hanem a japán motorkerékpáripar az gyakorlatilag az európai motorkerékpáripar lekoppintásából indult. Hát ezt sokan nem tudják, de általában senki nem lesz alanyi jogon a legjobb. Japán volt valamikor a 60-as évek Kínája. Tehát Japán egyszerűen elkezdte a nyugat-európai technikai dolgokat lemásolni. Csak nagyon hamar az lett, hogy kiderült, hogy jobban csinálják, mint az eredetiek. Konkrétan a Yamaha történetét tanulmányoztam valamennyire, csak az a baj, hogy a precíz részletek nincsenek most itt előttem. Ezt nem tudom, hogy tudjátok-e, illetve legtöbben biztosan tudják, a Yamaha motorkerékpárok logója három darab hangvillát ábrázol, ami nem véletlen, nekem van egy ilyen gyűrűm egyébként. Nem véletlenül van így, hiszen a Yamaha eredetileg hangszergyár volt, illetve ez pontosabban így nem igaz ebben a formában, hanem egy hangszergyártó nagyvállalat egyik részét alakították ki úgy, illetve a hangszergyártó vállalat kitalálta, hogy elkezd motorkerékpárgyártással foglalkozni, és elkezdtek motorokat gyártani, és aztán a második motortípusa már Yamaha márkanévvel jött ki. Nem ez volt a gyárnak a neve. Eredetileg maga a hangszergyár az egy nagyvállalat volt Nippon Gakki néven, és az első motorkerékpár az Nippon Gakki márkanéven futott még, és ha jól emlékszem, akkor a második típust hívták csak Yamahának, de az a lényeg, hogy szóval a Yamaha motorkerékpárgyártás az Torakosu Yamaháról kapta a nevét, aki alapítója volt a Nippon Gakkinak, de nem a saját nevét használta a cégnévként, és akkor az ő tiszteletére adták a motorkerékpár divíziónak a Yamaha nevet. És ugye a 60-as évektől körülbelül kezdtek el motorkerékpár gyártani, illetve nem, hogy pontosan 1954-től, és ezek először ilyen 125-ös motorok voltak, aztán jöttek a 250-esek, ugye minden két ütemű volt, aztán erről írtam is egy cikket a elmúlt hónapokban. Yamaha is bepróbálkozott a robogógyártással. Akkoriban a robogók még nem úgy működtek, mint most. Ezek tulajdonképpen nagyjából többé-kevésbé motorok voltak másféle burkolattal, vagy burkolattal, mert ugye a motorok annak idején nem voltak burkoltak, és hát ebben is Európa volt a nagy. De a japánok, illetve a Yamahának az első motorja, illetve a robogója, az SC1, ez egy bukta volt, mert komoly minőségi problémák voltak, és majdnem csődbe vitt az egész gyárat. De ezt keresétek meg a Total Bike-on, illetve a sebesség oltára blogon, ami ugye Total Bike-nak a hivatalos blogja, ott megírtam ezt az egész történetet, ez most annyira nem érdekes. Aztán a Yamaha nagy nehezen a saját kereskedési hálózat felállításával próbálkozott azzal, hogy túlélje ezt a válságot, és végül is ez sikerült is nekik. Nem lettek egyébként a világ legnagyobb motorkerékpárgyártói soha, tehát a Yamaha nem különösebben nagy motorkerékpárgyártó, viszont a legjobb minőségű motorkerékpárgyártó, én is Yamahás vagyok, nekem minden motorom Yamaha. Egyszerűen valahogy úgy dobta ki a gép, hogy ők gyártják a legdrágább és a legjobb minőségű motorokat. Sokan azt hiszik, hogy a Honda vezető a motorkerékpárok minőségében, de ez nem így van. Van egyébként még egy legenda, méghozzá az, hogy a magyar Pannoniát koppintották le az egyik Yamaha típushoz, de ez nem így van egyáltalán. Fordítva jobban el tudom képzelni. Tehát ez úgy nézett ki, hogy a Yamaha, amikor motorkerékpár fejlesztésbe fogott, akkor elküldte a mérnökeit Európában, és ők valóban kvázi ipari kémkedtek, de akkor annak idején az ipar máshogy működött, mint most, teljesen máshogy fogták fel a dolgokat. Nem voltak jogi aggája annak, hogyha egy típus lemásolsz. Egyáltalán nem. Tehát meg lehetett ezt tenni, de én azt hiszem, hogy DKV márkájú motort koppintottak le először, de semmiképpen sem a magyar Pannoniát, tehát ez csak egy ilyen városi legenda. Hát ezzel kapcsolatban találtunk a tecsőn valamit, amit azért raktam bele a listánkba, hogy beszéljünk a japán precizitásról. Mi az, amit te láttál ebből, mert én már nem nagyon emlékszem. Itt konkrétan ácsokról volt szó ebben a videóban, tehát fával dolgoztak, ilyen valami házfélét építgettek, de elképesztően össze volt rakva a dolog, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a gerendák azok nem ilyen szabályosan kivágott gerendák voltak, mint amiket mi látunk, Mert ugye konkrétan az volt a dizájnnak a lényege, hogy ez egy ilyen old school, ilyen viskó formájú dolog, hanem ezek ilyen fatörzsek voltak, úgy kivágva, meg úgy megcsinálva, hogy ezek megtartsák a házat. És ahogy rakták össze, tényleg elképesztően ki volt számolva, minden össze volt rakva, minden. Ott dolgoztak. Tehát ilyen milliméteres precizitás volt, szinte úgy, hogy gerendákat hírezgettek így egymásra, milliméteres pontossággal. Miközben, hát nem tudom, láttatok-e magyar építőipart, nálunk úgy néz ki, hogy fölrakják a háznak a falát, centis hézakok vannak, meg úgy áll az egész, mint az ökörhugyozás, hullámos az egész fal, meg ennyi centi van benne, annyi centi, de Magyarországon az építőiparban azt mondják, hogy hát ebbe ez nem számít. Itt igen, pár centi, ez nem számít a magyar építőiparban. Tehát itt csak az jut eszembe, amikor a gymet építettük, és Stroger Norbi nagy sikerű brigádjai dolgozott, akiknek úgy sikerült megcsinálni a, mit tudom én, például a pultot, hogy a 2 méteren belül 5 centi lejtés volt. És legurult a sörös doboz, gyakorlatilag azt lehet gurítani a pulton a mai napig, olyan szinten görbe az egész. Ilyen 8-10 centis hézagolásokat kellett a polcok alá raknunk, mert a talaj, amit sikerült megépíteni, a 8-10 centi volt. Ezt ugye egy fából építették egy ilyen dobogószerűen, amely ilyen 8-10 centis lukak voltak, úgyhogy ekkora hézagolásokkal sikerült megcsinálni, hogy a polc egyáltalán függőlegesen álljon. Mert normális, amikor fölraktuk a polcot, akkor a 2 méter 40 magas polcban 10 centi volt az aljától a tetejéig a függőlegeshez képest. Hát a japán ácsok azok egy kicsit precízebbek úgy néz ki, mint meg a magyar ácsok, hanem ugye láttuk, hogy a Yamaha is kurva precíz, meg mindenki, tehát ugye itt egy mentalitásról van szó, hogy a japánoknál megvan az, hogy normálisan akarnak dolgozni, hogy azt akarják, hogy amit megcsinálnak, az fasza legyen. Magyarországon ilyen nincs, ők azt akarják, hogy amit megcsinálnak, az meg legyen csinálva, és utána kapjanak pénzt érte. Hát ők pénzt akarnak, konkrétan aztán innentől kezdve minden. Hát a japánok is pénzt akarnak keresni, tehát ezt egyébként a mai napig nem értem, ezt mindig próbáljuk az asszonyjal megfejteni, hogy amikor az a féreg nálunk befejezte a termet, és azt mondta, hogy kész. Tehát azt az állapotot nem tudjátok elképzelni. Azt mondta, hogy kész, és itt állt a terem, össze voltak baszva gépek festékkel, síthegyek mindenhol. Emlékszem, hogy a raktárnak a teteje az úgy nézett ki, mintha megrágtam volna egy cápa felülről, a kábelek nem voltak eltakarva semmivel, össze-vissza minden. A pultban, ami van, ugye, mosogató. Igen. A mosogatónak a lefolyója az be volt szilózva, érted? Hát a sziloblaszt így ki volt jöve egy tollalt körülötte. És ilyen állapotok voltak, az elektromos rendszer káosz volt, és az egész úgy nézett ki, hogy így nézel, hogy mi van. Emlékszem, hogy átvittem ezt a férget egy másik terembe, és megmutattam neki, hogy így néz ki egy terem. Mondom, látod, ez egy pult. És mondja, hogy igen, jó, hát látom, de mondom, nem gyanús, hogy a miénk nem így néz ki. És úgy csinált, mintha nem fogná föl, hogy mi a különbség. És a mai napig nem értem, hogy ezt így átadta volna, hogy ez így kész van. És így mondom, hogy te, a dzsúvaszart, amit itt hagytatok, meg amit összebasztatok, ablak, meg a gépek, az ki fogja levakarni. És így vonogatta a vállát. Mondom, szerinted én? Mondom, te láttál már? Gyökér, egy lakást, újat. Amikor szerinted eladnak egy új lakást, bemegy a vevő, és neki áll sítet lapátolni? Vagy ez hogyan? De így ez volt a Tóger Norvinak, ez volt az értelmi színvonala. Ő ezt úgy gondolta, hogy kész van. Szerintem ő nem is érti, hogy neki mi a kéne eltakarítani a maga után. Nem érti, fogyatékos a csávó, nem érti. Nem érti, hogy mi az a tisztességes munka, nem érti, hogy egy munka nem az, hogy oda megyünk, összebaszunk, ganézunk mindent. Biztos meséltem, olyanok voltak, hogy festették az ajtót, benne volt az ajtóban a zár, és lefestették az árat fehérre. Mert nem volt annyi a gyökérben, hogy két csavarra kivegye. Az ajtónak a zsanérját, ami ugye részszínű volt, fogták, lefestették fehérre a picsába. Csak ki kellett volna takarni. De nem, fessünk le, basszunk össze mindent, ott van kosz dzsúva, ott van rajta, nem baj, fessük le, azt is jó az. Hát így ez a munka. Magyar építőipar az nagyjából ilyen. És mindenki, nem tudok olyan emberrel találkozni, aki nem izé, nem anyázik. Hiába jönnek ilyen emberek, olyan emberek, csak a gond van. Úgyhogy nem szabad építkezni egyébként, az egy nagyon nagy titok. Vagy nem szabad építkezni, vagy ott kell állnod egy baseball ütővel, és ütni rögtön a parasztot, amikor nem azt csinálja, amit te gondolsz. Mert nem érdekli őket egyáltalán. Lehet, hogy az építőiparban egyébként marha nagy pénz lenne, hogyha valaki tisztességesen tudna dolgozni. Az biztos. Az biztos, hogy marha nagy pénz lenne, valaki tisztességesen dolgozna, de fogták a fém ajtókeretet, fogta, összebaszta festékkel, jó az. Csak annyit kellett volna csinálni, hogy utána letörli. De nem, hanem Marjára jöjjön egy takarítóbrigád, aki ezt majd levakarásza utána. Csak az a takarítóbrigád az nem volt meg. Ja, hát mert ugye arra már nincs pénz, hogy csak takarítóbrigád. Hát azt már nem érdekli, azt majd én majd mind megrendelő, majd én fogom vakarászni a szart, egyértelmű. Na mindegy, hát ez Magyarország. Na, az utolsó témánk egy mém, ahol most végre el tudok talán mondani, ha még nem beszéltünk erről, hogy hogyan lesz valamiből mém, meg mi az a mém egyáltalán. De egyébként a mém az egy jó dolog is, meg egy rossz dolog is. Egyszerre, mert a mém az kicsit szimbolizálja a mai agyhalált. Viszont másrészt egy jó dolog, mert elterjednek olyan dolgok, és olyan dolgokból csinálunk viccet, amiből jó dolog, ha viccet csinálunk néha. Hát igen, ugye összefoglaltad a lényeget, a mémnek az a lényege, hogy valami, amit mindenki ismer, vagy mindenki lát, vagy amiről mindenki hallott, abból vicc lesz. És akkor abból mindenki valamilyen formában viccet csinál. Ez a mém. Hát a mémnek a lényege az, hogy önmagától terjed valami. Igen. Tehát, hogy egy valami alapján valamilyen az emberek nevetnek, és elkezdenek arra a témára variációkat csinálni. Hát itt arról van szó, hogy van egy közös tapasztalat, mit tudom én, mindenki látta nem tudom melyik filmet, és akkor annak az egyik filmnek az egyik szereplője, aki mindenkinek nagyon tetszett, az mém lesz, és akkor mindenki elkezdi kiparodizálni, ez gyakorlatilag tipikusan egy internetes dolog. Ez abszolút egy internetes dolog, sőt tipikusan YouTube dolog, szinte. Bár ugye vannak olyan mémek is, amelyek nem videós, hanem képformában vannak, de hát lehet, hogy egy videó alapján terjednek el, mint most például a balcápa. Igen, a balcápa. Ugye ez, hát itt a lényeg az, hogy ez egy mém lett a semmiről. Tehát ugye arról van szó, hogy a Super Bowl-on, ugye ott van egy ilyen baromi nagy show, még azon kívül, hogy nyilván az egy sportesemény, és ott fellépett egy valamilyen énekes picsa, nem tudom, hogy ki. Nagyon szar volt a zenéje, azt hallottam az előtt. Katy Perry volt. Igen, igen. És neki volt két háttértáncos, akik ilyen nagy, ilyen cápa jelmezbe be voltak költöztetve, ugye ez az egész testes dolog, nem lát semmit, fogalma sincsen, valószínűleg izzad, mint a barom. És a bal cápa az nem tudta, hogy mit kell csinálni, úgyhogy táncikált jobbra-balra, és ennyi, de igazából ennyi is volt a dolga. És ebből mégis mém lett valahogyan. Hát pont azért, mert ez szimbolizálja azokat a típusú embereket, akiknek fogalmuk nincs, hogy mit kell csinálni, de csinálják azért. Szerintem te már túl sokat belemagyarázod ebbe. Nem. Biztos vagy te abban? Nem, biztos. Én nem vagyok meggyőzve erről. Szerintem ez egész egyszerűen az embereknek tetszett, hogy ő szerencsétlenkedett, és azt mondták, hogy hú, ez vicces, és akkor ezt elkezdték megosztani. Hát például, ha két fasz lett volna, akkor most ez lett volna a bal fasz. Ilyen egyszerű. De sajnos két cápa volt, de akárhogy is föl lett fogyni, és akkor lettek ilyen mém képek, például, mint a Batmanben. Amikor tudod, kivetítik az Batman emblémát, akkor kivetítik a balcápa emblémát. Hogy ez innentől kezdve honnan lesz vicces, de maga az, hogy a balcápa egy szimbolikus jelentőséggel bír, ez egy jó dolog. Hát szerintem az egy vicc, hogy ez szimbólum tudott lenni. Tehát annyira nem jelent semmit az egész, hogy elképesztő. De jelent. Pont az, hogy jelent egy olyan embert, akinek fogalma sincs, hogy mit kell csinálni, de azért kiáll vele a közönség elé simán. Ez jó. Pont az a baj lehet egyébként, lehet, hogy annyiban van igazad, hogy nem tudtak egy olyan jelentést a dolog mögé tenni valójában, aminek van is értelme, csak úgy elterjedt ez a dolog, és akkor rögünk rajta, és ennyi. Mert például nézem ezt a képet, ami egy ilyen Titanic paródia akar lenni, gondolom. Igen. Hát ebben én nem látok semmilyen vicceset. Hát nézd, ebben csak annyi a vicces, hogy ott a Left Shark. Ja. És ennyi. De igazából az egésznek ez a lényege. Én nem látok benne semmi különösebb jelentést azon kívül, hogy ezt mindenki látta, mert ugye a Super Bowl-t mindenki néz, ugye nyilván ez egy amerikai jelenség, főleg mi Magyarországon ezzel nem igazán találkoztunk. Hát mert mi nem nézzük a Super Bowl-t, mert az éjszaka közepén van egyrészt, másrészt meg nem nagyon foglalkozunk amerikai focival. Van jelentősége, mert amikor találkozol valami nem ügyes emberrel, akkor udvariasan meg tudod tőle kérdezni, hogy te vagy a balcába. Vagy mondod neki azt, hogy menj a picsába, te balfasz állat. Azt is mondhatod, de te PC udvarias vagy, és ezért csak balcápát mondasz. Na, itt az ideje, hogy érzékeny búcsút vegyünk egymástól meg tőletek. Szerintem ez az adás is baromi hosszú lett. bodybuilderradio@gmail.com. Ez az a bonyolult információ, ami arra szolgál, hogy elérjetek minket. Mindig van egy fogyatékos, aki neki áll edzőválaszolba írogatni rádiótémát, és kitiltom a picsába. Az a szomorú, hogy legutóbb például egy egész jót kaptunk. Igen, ott, és akkor is kitiltottam hát ki a picsába, mert elmondtuk értelmesen, hogy ne írjatok edzőválaszolba rádiótémát, és innentől kezdve én nem mérlegelek. Ez van, jöjjön a végére egy új hullámos, dallamos rockzene. Az Eclipse-től. Svédországból, ugye svédek? Hát nagyon jó kérdés, nem tudom, hogy a svéd feje van ennek a csávónak, igazából semmit nem tudok róla. Gyanús a svédek, és ugye ez az, amiről beszéltünk, hogy az aur zene él. Svédországban. Szóval Eclipse, Wake Me Up.